50 languages. 22. 22. Small talk 3. Small talk 3. Kas te suitsetate? Kas te suitsetate? Varem jah. Varem jah. Aga enam ma ei suitseta. Aga enam ma ei suitseta. Kas teid häirib, kui ma suitsetan? Kas teid häirib, kui ma suitsetan? Ei, absoluutselt mitte. Ei, absoluutselt mitte. See ei häiri mind. See ei häiri mind. Joote te midagi? Joote te midagi? Üks konjak? Üks konjak? Ei, pigem üks õlu. Ei, pigem üks õlu. Reisite te palju? Reisite te palju? Jah, peamiselt on need tööreisid. Jah, peamiselt on need tööreisid. Kuid hetkel oleme siin puhkusel. Kuid hetkel oleme siin puhkusel. On alles kuumus. On alles kuumus. Jah, täna on tõeliselt kuum. Jah, täna on tõeliselt kuum. Lähme rõdule. Lähme rõdule. Homme on siin pidu. Homme on siin pidu. Tulete te ka. Tulete te ka. Jah, me oleme ka kutsutud. Jah, me oleme ka kutsutud.